Do tego czasu ma powstać elektroniczny system poboru opłat, który zastąpi tradycyjne bramki. Tam, gdzie jeszcze nie powstały, jak na odcinku z Krakowa do Tarnowa, już nie będą budowane, wyjaśnia Rafał Nowak z resortu infrastruktury. Nie budujemy więcej bramek, na których jest pobierana manualnie opłata od kierowców. W jaki sposób dokładnie system będzie wyglądał, będziemy wiedzieć pod koniec tego roku. Natomiast dążymy i hasłem naszym jest elektroniczny pobór opłat, czyli na pewno zminimalizowanie korków na miejscach poboru opłat. Według wstępnych przymiarek w 2017 roku przejazd autostradą z Krakowa do Tarnowa miałby kosztować około 8 zł, czyli 10 groszy za kilometr. Na pace ciężarówki wiózł 40 osób wracających z pracy w Sadzie. Lubuscy policjanci zatrzymali kierowcę Stara do rutynowej kontroli i zobaczyli, że w samochodzie poza nim jest jeszcze kilkadziesiąt osób. Tłumaczył, że przewozi w ten sposób pracowników, bo jest to najbardziej ekonomiczne. Kierowca stracił uprawnienia, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Brazylia, Chiny, Indie, Rosja i RPA twierdzą, że mają za mało do powiedzenia w międzynarodowych instytucjach finansowych i dlatego kraje te założyły wspólny bank oraz wspólny specjalny fundusz rezerwowy. O tej ciekawej inicjatywie opowie nam Rafał Motryk. Ich wspólny bank ma mieć do dyspozycji 100 miliardów dolarów. Nowy fundusz tyle samo. Plany ogłosiła prezydent Brazylii Dilma Rousseff podczas szczytu w brazylijskim mieście Fortaleza. Zdaniem obserwatorów jest to próba uniezależnienia się od międzynarodowych finansów. Państwa BRICS skarżyły się, że mają zbyt ograniczone prawa głosu w dużych instytucjach finansowych. To tak, jakby te kraje mówiły, jeśli nie dacie nam większej kontroli nad tym, co dzieje się w Banku Światowym i Międzynarodowym Funduszu Walutowym, to my pójdziemy własną drogą. Tłumaczy BBC znany ekonomista Jim O'Neill. Siedzibą banku będzie Szanghaj. Pierwszy prezes ma pochodzić z Indii. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz to wszystkie informacje, kolejne w Trójce w samo południe. Zapraszamy. Dziś gorąco, w Przemyślu nawet 30 stopni, ale pochmurno, deszczowo i burzowo. Przelotnie padać i lokalnie grzmieć będzie na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, Kielecczyźnie, Lubelszczyźnie, południu i wschodzie Mazowsza oraz na południu Podlasia. Tak pogoda, czyli gorąco, ale chwilami z deszczem i burzami. Taka pogoda czeka nas co najmniej do końca tygodnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ania zwróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia czekają wybrane modele z atrakcyjnym kredytem i ubezpieczeniem 1%. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści górmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po 11. Do południa. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy wertykalno-horyzontalnie. First and last mistake. Every

John Michael zaśpiewała Russian Red. Jest ten utwór w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. To pozostańmy przy kobietach i przy zestawie do głosowania. Jessie Ware. When you won't be able to To nowy utwór Jessie Ware, Tough Love, w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A przed nami utwór, który zapowiada premierę filmową. Premiera będzie miała miejsce w październiku, chociaż na świecie ten film już był pokazywany. To jest film pochodzący ze Szwecji. Wyreżyserował go, znany państwu na pewno świetnie, Lucas Moodysson. Na podstawie powieści graficznej swojej żony, Coco Moodysson, napisał scenariusz, a rzecz dotyczy trzech młodych przyjaciółek, 13-letnich, które w Sztokholmie w 1982 roku zaczynają grać w zespole punkowym, mimo że wszyscy im mówią, że punk już umarł, że punk is dead. A one mimo wszystko grają. A tytuł tego filmu to We Are the Best. Pewnie polski będzie Jesteśmy najlepsze. To Ebba Grün, szwedzki zespół punkowy, popularny na przełomie lat 70. i 80. Właśnie jeden z zespołów, które uwielbiały bohaterki filmu We Are The Best. Ja zasugerowałam, że polski tytuł może brzmieć Jesteśmy najlepsze, ale polski tytuł jeszcze nie jest znany, więc pojawiła się również propozycja Jana Niebudka, Wtorek to mój ulubiony dzień tygodnia. A ty jak myślisz? Ja to w nic nie z myślę. Z polskimi tytułami właściwie nie wiadomo. Ja przyznam szczerze, że jestem tak sfokusowany na tym, co zaraz się stanie, że trudno mnie wybić z tego rytmu. Bo już za chwilę przedstawimy kolejnych artystów, ostatnich już, którzy w tym roku pojawią się na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Michał Margański. Potwójne pasmo przenoszenia. No i łączymy się z Adamem Goćkiem, szefem festiwalu Nowa Muzyka. Adam jest teraz na terenie pięknego Nowego Muzeum Śląskiego. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Jaka pogoda w Kato? Bardzo ładnie, aż za ciepło właściwie. Od rana tu jesteśmy na kopalni, byłej teraz muzeum na otwartej powietrzu, także grzeje nam bardzo, ale jest pięknie. Jesteś w miejscu, no właśnie, w którym za 30 dni z wąsem staną festiwalowe namioty. Publiczność będzie mogła wejść również głęboko pod ziemię do nowych przestrzeni Muzeum Śląskiego. Myślisz, że te wszystkie namioty, że te wszystkie sceny jakoś elegancko wpasują się w te nowoczesne, modernistyczne budynki Nowego Muzeum Śląskiego? To Znaczy myślimy i pracujemy o tym od tak naprawdę października zeszłego roku i powiem szczerze, że nawet nie, że mam nadzieję, jestem pewny, że zaskoczymy w tym roku znów naszą publiczność. Zapowiada się bardzo ciekawie, bardzo undergroundowo i bardzo interesująco także od strony wizualnej. Mamy dobrą ekipę, która nad tym pracuje i ja myślę, że to będzie najlepsza edycja pod tym kątem. A jak sądzisz, mocno zmieni się w charakter nowej muzyki organizowanej? No właśnie, no bo pamiętamy, że kiedy trwała budowa, że kiedy to wszystko działo się jeszcze na terenie byłej kopalni KWKW, no to wtedy to wszystko wyglądało bardzo industrialnie. Ty również dziś użyłeś tego słowa. No, ja się obawiam, że trochę ten charakter sprzed 3-4 lat może ulec zmianie, dużej zmianie? To znaczy, po pierwsze, połowa festiwalu odbywa się w tej starej części kopalnianej, która jest jakby nieruszona w tym momencie. Właściwie identyczna do tego, co widzieliśmy 3 lata temu. Natomiast no, nowa przestrzeń z nowymi budynkami i Muzeum Śląskiego jest taka bardzo fajnie industrialna, tak mówiąc bardzo popularnie po berlińsku i fajnie po berlińsku to jest zrobione i wygląda. Także... Czyli no, dużo szkła. Jest dużo szkła, ale jest też dużo starych budynków ze starej cegły. Jest szyb jeden i drugi, jest duża wieża ciśnień, jest stara łaźnia górnicza. No i to wszystko, co jest pode mną, bo ja właśnie siedzę w nowej części muzeum, czyli muzeum jest jakby pode mną i to są ogromne przestrzenie i to myślę, że będzie ogromne zaskoczenie dla publiczności. Ta szuflandia, o której kiedyś wspominałeś w trakcie jednej z naszych rozmów, tak mocno utkwiła mi w głowie, no bo zdjęcia, które przywiozłeś kiedyś na nasze spotkanie, no ewidentnie pokazują, że człowiek jest tam przeskalowany, maluteńki. Bardzo maluteńki. My też mamy takie parę zdjęć, że później oglądałem, jak mali jesteśmy w tych pomieszczeniach, to byłem zaskoczony. Ja nie wiem dokładnie, ile tam jest metrów kwadratowych, natomiast są to ogromne przestrzenie. No i my je też fajnie wykorzystamy, nie tylko pod kątem muzycznym, bo tam będą też takie fajne aktywności niemuzyczne. Do tej pory systematycznie od kilku miesięcy przedstawialiście nam kolejnych artystów nowej muzyki. Za chwilę poznamy nazwiska i nazwy ostatnich zaproszonych gości. Ale zanim ich przedstawisz, to pozwól może, że tylko wspomnę, że w tym roku wystąpią m.in. Kellys, Nena Cherry, Jaga Jazzist, Nightmarks, Electric Trio, Who Made Who, Kolsch, Scalpel, Mouse on Mars, Mr. Crime, wspomniane dziś przez ciebie, Kasiu, w Mitch and Mitch, Chet Faker, no i wielu, wielu, wielu innych. Szczegóły znajdą państwo na stronie festiwalnowamuzyka.pl. Już za chwilę do tego grona dołączy 6 zespołów. Trójka. Program trzeci. A w nim najnowsi artyści, którzy między 21 a 24 sierpnia wystąpią w Katowicach na nowej muzyce. Adamie, przedstawiaj. Na początku taki projekt, ja myślę, że to będzie jeden z hitów tegorocznego festiwalu. Tak naprawdę niespodziewanie się pojawia ten projekt u nas, bo to jest nowa rzecz, która podobno wypełnia wszystkie sale w tej chwili na świecie. I to jest nowy projekt koncertowy Tio Parisza, między innymi z Amfidlerem, czyli z takim słynnym, kultowym, solowym wokalistą. I już z Riderów i z opisów tego jego nowego live show, mówię o Tio Parisiu, wynika, że to naprawdę może być wyjątkowy koncert. I to na głównej scenie w sobotę razem z Bilalem i Kellys, czyli że ci, którzy kochają soul, to myślę, że będą zachwyceni. Mm-hmm. Czyli Tio Parisz. Przyznam szczerze, że no nie mogę się doczekać tego występu. Nigdy go nie widziałem na żywo i powiem ci, że warszawska scena pewnie w większej grupie wybierze się w związku z tym na nową muzykę, no bo znam wiele osób, które są absolutnie zafascynowane Tio Parisiem. Dokładnie, też znam wiele osób i tak jak paru osobom zdradziłem, że będzie Tio Parisz, to niektórzy nadal nie wierzą, także ja się strasznie cieszę. Poza nim 6 innych zespołów, nazwisk. Kto to będzie? Tak, i to będą wszyscy ci artyści, których zaraz wymienię, wystąpią na scenie Regi Music Academy, zarówno w piątek, jak i w sobotę. To taka scena klubowa, taneczna, ale artyści bardzo różnicowani. I w kolejności będą to Pariach, Goldfinch, Anda Kalech, i dwóch polskich przedstawicieli sceny klubowej, czyli Monosylabik i nowy projekt koncertowy Pili Pali. No właśnie, Pili Palili. To też ciekawa sprawa. pewnością słuchacze Trójki będą słuchali tego, co w ramach tego przedsięwzięcia się odbędzie. Cieszę się, że pili, palili w ten cały pomysł no niezawisną i można go obserwować i można go słuchać. Adamie, bardzo dziękuję za przedstawienie. Jeszcze raz podkreślę, że Theo Parrish zrobił na mnie największe wrażenie z tej listy. Pozdrawiamy serdecznie i ciepło Katowice. Pozdrawiam. Mogę na końcu jedną rzecz, której nigdy nie robiłem, małą prywatę? No spróbuj. No nigdy tego nie robiłem, a zrobię to. Przesyłam dużego cmoka dla pewnej gazeli. Bardzo dziękuję. To ja przesłałem tego cmoka. Dzięki wielkie. Adam Dziękuję Godziek. Bardzo, pozdrawiam wszystkich. Szef Nowej Muzyki był naszym gościem. No jest duża szansa, drodzy Państwo, że razem z nami będą Państwo oglądali te wszystkie występy. Bowiem teraz w Państwa ręce dwa podwójne zaproszenia na wszystkie dni festiwalu na 9. edycję Nowej Muzyki. 22 i 7 trójek. Proszę się najpierw dodzwonić, bo to chyba najtrudniejsze i później wszystko powiedzieć Janowi, który odbiera telefony. Czy jadłeś dziś już śniadanie, Kasiu? Tak. No ja właśnie nie, z tego wszystkiego, że miałem zapowiedzieć tych artystów i w ogóle się strasznie podenerwowałem, że zapomniałem. Odpowiedziałam krótko tak, bo jadłam śniadanie w biegu. A o tym śniadaniu tak naprawdę, teraz patrzę na okładkę, przypomniała mi Kelis, która wystąpi na Nowej Muzyce. Hey guys, are you hungry? My mom made food. Ooh, ah. Ooh, ooh, ah. Ooh, ah. Ooh, ooh, ooh, ah. Ooh, ah. Ooh, ooh, ah. Ooh, ah. Ooh, ooh, ah. I wanna say thank you. Thank you. Even more than just a man. You've really been my friend. Wanna say thank you. Thank you. For putting me to the test. When I know you could have left me behind. When I feel like I'm knocked back off my feet. And I swear I'm all alone. You're the one who carries me. Simple thing like giving me your peace. You're strong enough to be exactly what I need. Can't see past my hand, but you're solid as a rock. You're everything I'm not. When I've done all that I can, you told me still to stand. When it's said and done, I am just what I am. So much of who we are is from who taught us how to love. So much of who we are is from who first taught us how to love. Welcome to the world. Kelis pojawi się na Nowej Muzyce w Katowicach, a festiwal, przypomnę, w tym roku między 21 a 24 sierpnia. I skoro już Michał Margański i Kelis wspomnieli o śniadaniu, to może zostańmy w fazie porannej. Sięgamy po płytę Becka, Morning Face, i z tej płyty nowy singiel Heart is a Drum. Nowej piosenki Becka proszę szukać w zestawie do głosowania. Nosi tytuł Heart is a Drum i pochodzi z płyty Morning Face. Tę płytę już znamy. A teraz płyta, no, której jeszcze nie ma, na którą czekamy. Właściwie artystka, na której płytę czekamy. I było o sercu, a będzie o mózgu. Mary Komasa, I Bugged Your Brain. Time you try in vain to figure out where I could hide. on you I put a spell to make you think you won. Instead of me in yourself, a statue made of stone. Ameryka Masa, I Backed Your Brain. A za szybą mignął mi już Tomasz Żonda, który po 12 zaprosi Państwa na audycję Ja Tu Gram. A z kim dzisiaj będzie grał, tego nie mogę zdradzić, bo nawet chyba nie wiem, ale to też jest tajemnica, którą Państwo i koledzy z redakcji muzycznej próbują na początku rozwikłać. A w tej audycji Ja Tu Gram nasi koledzy przyznają się do bardzo ciekawych rzeczy. Na przykład Marcin Łukawski ostatnio przyznał się, że uwielbia zespół U2. You too, magnificent. Do południa pozostało 6 minut do 12 z Państwem. Jeszcze Ben Watt, a my mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Tough. There are moments. Autopromocja. Na scenie wielkie łóżko ze śnieżną pościelą. Na łóżku dwie osoby. Aktorzy grający Sonię i Miszę. Leżą objęci. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Ignacy Karpowicz. Sońka. Sońka. Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Dlaczego skłamałeś? Po co mnie uratowałeś? Igor Ignacy, Rafał Maćkowiak. Aktor wypowiada kwestię jakby przeciwko sobie. Jeśli nie jest warsztatowo sprawny, niech mówi przez zęby. Muzyka, Patryk Zakrocki oraz Kormorany. Dla mnie to ty jesteś płomienna. Dzisiaj o 20:50. Nie mów, nie mów. Wstyd. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest środa, 16 lipca i 12. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kilka metrów sześciennych groźnego dla ludzi i środowiska mazutu przedostało się do Wisły z elektrowni Kozienice. Znów walki w obwodach donieckim i ługańskim. Separatyści nie zdecydowali się na rozmowę o zakończeniu walk. W serwisie Trójki powiemy także o tym, że Polacy lubią robić zakupy w małych sklepach, a nie supermarketach. 5 metrów sześciennych mazutu przedostało się do Wisły z elektrowni Kozienice. Na miejscu jest już straż pożarna, która zajmuje się zbieraniem oleistej cieszy. Cieczy mazut to pozostałości po destylacji ropy naftowej. Jest stosowany jako olej opałowy i surowiec do otrzymywania olejów smarowych. Może być niebezpieczny dla żyjących w wodzie roślin i zwierząt. Strażacy budują teraz dodatkowe zapory, żeby zebrać całość oleju, informuje Paweł Kowalski z Kozienickiej Straży Pożarnej. Wypłynęło około 5 metrów sześciennych mazutu do rzeki Wisły. W większości ten mazut został złapany przez zapory, które są tu ustawione na stałe w elektrowni. No, było tego na tyle dużo, że nieduże ilości przedostały się dalej do Wisły. Także nasze działania będą polegać na tym, że dodatkowe zapory, które posiadamy u siebie, ustawimy w odpowiedniej ilości, żeby te dodatkowe ilości zebrać. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego doszło do wycieku mazutu. To po zakończeniu akcji strażaków będzie ustalone. Nie udał się kolejny polityczny pomysł rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy. Przedstawiciele tego kraju, a także Rosji i OBWE zebrali się w Kijowie, żeby rozmawiać podczas wideokonferencji z separatystami, ale jak informuje AFP, zabrakło dobrej woli ze strony prorosyjskich bojówkarzy. O takie rozmowy z nimi zabiegał szef niemieckiej dyplomacji. Tymczasem mieszkańcy obwodu donieckiego żyją w ciągłym strachu. W mieście Marniwka w nocy znów zaczęły się walki. Podobnie w obwodzie ługańskim. Sytuację u naszych sąsiadów obserwuje Piotr Pogorzelski. Nad ranem bojówkarze zaatakowali żołnierzy, wykorzystując tradycyjnie wyrzutnie rakiet Grad, moździerze oraz samobieżne haubice Goździk. Ostrzał był prowadzony od strony rosyjskiej granicy. Wojskowym udało się odbić atak i przejść do ofensywy. Separatyści ostrzeliwali stanowiska ukraińskiej armii także w innych miejscowościach obwodów donieckiego i ługańskiego. W samym Ługańsku atakowali lotnisko tuż przy granicy z Rosją. Od 4 dni starają się wyrwać z okrążenia 2 ukraińskie brygady. Ich sytuacja jest wyjątkowo trudna. Są ranni i zabici. Z kolei w Doniecku, który jest kontrolowany przez prorosyjskich bojówkarzy, słychać było w nocy strzały. Po mieście przemieszczały się kolumny ciężkiej